To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 listopada, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O wyjaśnienia w związku z wypowiedzią szefowej niemieckiego MON-u poprosi strona polska. Chodzi o słowa o wsparciu demokratycznego oporu w Polsce. Nocny pościg na Mazowszu. Nie żyje złodziej samochodowy. 4 policjantów zostało rannych. Jest pokaźna pomoc dla syryjskiego Aleppo. Na Dolnym Śląsku udało się zebrać ponad 1 000 000 zł. Strona polska będzie domagała się wyjaśnień po słowach szefowej niemieckiego MON-u, zapowiedział to minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Ursula von der Leyen w wywiadzie stwierdziła, że należy wspierać demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce. Według Waszczykowskiego te słowa są ingerencją w sprawy polskie. Jesteśmy oburzeni tym, iż politycy niemieccy, którzy przez ostatnie kilka lat utrzymywali, iż nie wypowiadają się na temat sytuacji w Polsce, nie ingerują w sytuację w Polsce, po raz pierwszy przyznali, że jednak mają taką koncepcję, mają politykę, aby wzmacniać, bronić opozycję w Polsce. To jest ingerencja we wewnętrzne sprawy Polski. Będziemy się domagać wyjaśnień. W piątek resort obrony narodowej poinformował, że polecił wezwanie atasze obrony RFN w celu złożenia wyjaśnień. Dramatyczny pościg za przestępcą na Mazowszu. Podejrzany nie żyje, 4 policjantów zostało rannych. W nocy policjanci dostali informację o kradzieży samochodu w Żyrardowie. Po północy pojazd zauważyli policjanci z Grodziska Mazowieckiego. Kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Na jednej z blokad staranował policyjny radiowóz. Dotarł do Nadarzyna i tam wjechał w ślepą uliczkę, relacjonuje Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. Gdy mężczyzna zorientował się jadący kradzionym samochodem, że jest w szybę uliczce, próbował zawrócić. Tam staranował kolejne 2 policyjne radiowozy i ranił naszych funkcjonariuszy. Tam również policjanci użyli broni. Mężczyzna przejechał jeszcze 500 metrów i z impetem uderzył w drzewo. Został przewieziony do szpitala, skąd po jakimś czasie dostaliśmy informację o tym, że mężczyzna zmarł. Aspirant Oleszczuk powiedział, że w czasie pościgu zostały uszkodzone 4 radiowozy, a 4 funkcjonariuszy trafiło do szpitala. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Zebrano 1 100 000 zł dla Aleppo. Fundusze zbierały 4 kościoły z Dolnego Śląska: katolicki, ewangelicko-augsburski, prawosławny i grecko-katolicki. Pieniądze poszły na remont i wyposażenie szpitala w tym syryjskim mieście. Na miejscu pojawiły się jednak nowe potrzeby. Ciągle tego, czego potrzeba, to prąd i czysta woda. No to jest wiadomo, w mieście zburzonym, zniszczonym, to jest to, co jest najbardziej potrzebne. Drugą rzeczą, która jest potrzebna, to miejsca pracy. To też próbujemy robić, otwierać małe warsztaty rzemieślnicze, piekarnie, jakieś tam zakłady krawieckie. Mówił ksiądz Rafał Cywka ze Stowarzyszenia Papieskie Dzieło Pomocy Kościołowi w Potrzebie, które koordynowało akcję w Aleppo. Za wsparcie będzie dzisiaj osobiście dziękował biskup tego miasta, Jorge Abuhazen. Agroturystyka z Małopolski w Londynie i Barcelonie. Między innymi tam ma być promowana, bo kampania rusza właśnie za granicą. Chodzi o sieć gospodarstw agroturystycznych będących na szlakach turystycznych. Turyści z innych krajów coraz chętniej wybierają tego typu miejsce wypoczynku, szczególnie gdy w ofercie oprócz noclegu i wyżywienia są dodatkowe atrakcje, tłumaczy Bożena Srebro, dyrektor Sądeckiej Organizacji Turystycznej. Turyści zagraniczni, którzy odwiedzają Małopolskę, w drugiej kolejności po hotelach wybierają właśnie gospodarstwa agroturystyczne. Każdy oczekuje oferty skierowanej do swoich potrzeb, albo przyjeżdżają z dziećmi, albo chcą aktywnie czas spędzić na koniach, albo chcą w urokliwych miejscach wśród ziół. Chcą oni pewne tradycje, pewne obrzędy, pewne obyczaje, a przede wszystkim kulturę wiejską poznać. Taką prawdziwą Polskę. I w związku z tym chcemy, żeby oni się czuli jak najlepiej w naszym regionie. W tym miesiącu małopolska agroturystyka zacznie się promować w Londynie i Barcelonie, a w przyszłym roku także w Moskwie, Berlinie i Madrycie. To był serwis Trójki. Dzisiaj od 9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Po południu na północnym zachodzie oraz na zachodzie popada. W pozostałych częściach kraju pochmurno i raczej bez szans na przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na południu w porywach może mieć do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a dojrzałe polskie pomidory 2,99 za kilogram. Oferta ważna do 13 listopada. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.

jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie, przynajmniej jeśli chodzi o populację. Obecnie ponad 100 milionów mieszkańców i ta liczba wciąż rośnie, stawiając Etiopię, bo o niej mowa, w czołówce najludniejszych państw Afryki. Etiopia jest krajem wyjątkowym z wielu względów. Unikalna kultura, na którą składają się tradycje dziesiątek, jeśli nie setek grup etnicznych, a jeśli chodzi o religię, dominuje jedyny w swoim rodzaju ortodoksyjny kościół etiopski, a do tego kraj jest niezwykle zróżnicowany geograficznie. Nie zapominajmy o historii. Etiopia nigdy nie była państwem kolonialnym. No i jeszcze Haile Selassie, o którym dobrze wiemy z reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. W zeszłym tygodniu miałem okazję odwiedzić Etiopię w jej północnej części, Gonder. To jedno z najważniejszych etiopskich miast. Dawniej stolica, dzisiaj szybko rozrastająca się aglomeracja, którą zamieszkuje ponad 600 tysięcy ludzi. Teraz proszę zgadnąć, ilu strażaków chroni obecnie tak dużą społeczność? Jest ich mniej niż 10. A to i tak dobry wynik jak na średnią etiopską, gdzie zawód strażaka często w ogóle nie jest znany. Z tego powodu na miejscu od kilku lat pojawiają się polscy zawodowi strażacy, wolontariusze Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, którzy szkolą swoich etiopskich kolegów, a szkolenia często rozpoczynają się od podstaw. Najpierw na pierwsze piętro po drabinie. Teraz na trzecie piętro schodami. I kiedy ekipa jest na miejscu na trzecim piętrze, wchodzi do pomieszczenia, gdzie wyobrażamy sobie, że jest pożar. Wchodzimy na czworakach, z wężem strażackim oczywiście. Marcin Wiza, PCPM. W Gonder mamy równocześnie dwa szkolenia. Jedno jest to takie szkolenie pionierskie dla strażaków ochotników, a drugie dla profesjonalistów, którzy po ukończeniu dwutygodniowego szkolenia mają zostać trenerami takimi wewnętrznymi. Szkoleni są właśnie m.in. ci strażacy profesjonalni. Z jakiego poziomu zaczynają szkolenie, będąc szkolonymi przez polskich strażaków? Co już potrafią, a czego nie potrafią? Straż pożarną w Gonder tak naprawdę tworzyliśmy od podstaw, także strażacy profesjonaliści ukończyli w latach 2015-17 jakieś 5 tygodni szkoleń. Teraz do tych 5 tygodni dołączają kolejne dwa już takie szkolenia instruktorskie. Z tego co słyszałem, to zbyt często na akcje strażacy profesjonalni nie wyjeżdżają tutaj w Gonder. Zeszły rok był rekordowy, to było 50 wyjazdów na rok. Czyli 50 wyjazdów na rok, przy czym polski strażak wyjeżdża zawodowy pewnie koło 1000 na rok. Nawet są miejsca, gdzie wyjeżdżają częściej, przy czym trzeba brać pod uwagę, że tu jest jedna jednostka na całe miasto, która ma 600 tysięcy ludzi. W Polsce jest to z reguły kilka jednostek, więc to i tak się kumuluje. Nie jest wcale tak łatwo znaleźć teren, gdzie można szkolić strażaków w Gonderze. Nie tylko chodzi o to, że brakuje miejsca, ale potrzebne też są odpowiednie zgody. Część szkoleń etiopskich strażaków z Gonderu odbywa się w miejscu chyba najbardziej nietypowym, jakie można sobie wyobrazić dla szkolenia strażaków właśnie. Mianowicie na terenie kilkusetletniego budynku, a właściwie kompleksu budynków. W tej chwili panie tutaj sprzątaliście. To łaźnie Fasilidesa. Fasilides bath or swimming pool. There was swimming pool in Gonder. Łaźnia Fasilidesa, zwana także basenem. Budowla powstała 380 lat temu. Stworzył ją cesarz Fasilides, który uczynił miasto Gonder stolicą państwa. Kiedy do Etiopii dotarli hiszpańscy misjonarze, ojciec Fasilidesa przyjął od nich katolicyzm. Jednak lud był temu przeciwny, ponieważ trzeba pamiętać, że w kraju przez ponad 1000 lat dominowała ortodoksyjna wiara kościoła etiopskiego. Z tych powodów cesarz Fasilides po dojściu do władzy niejako ponownie dokonał chrztu Etiopii i przywrócił oficjalną ortodoksyjną etiopską wiarę. Raz do roku tutaj w styczniu w kamiennej łaźni Fasilidesa obchodzone jest być może najważniejsze nasze święto Timkat. W tym czasie basen napełniany jest wodą i przychodzą tu tłumy, żeby się w niej zanurzyć. To się dzieje tylko raz w roku. Butters and mask. That's why we are professional firefighters. Połączenie bardzo nietypowe. Ptaki śpiewają, dno suchego basenu, Etiopia i strażacy, którzy na czworakach po tym basenie, suchym basenie w tej chwili, czołgają się do innego leżącego strażaka, który udaje ofiarę. Coraz bliżej. Jarosław Kociszewski, wolontariusz PCPM w Polsce, dziennikarz. Możliwe jest na pewno zasianie ziarna, rozpoczęcie procesu, pokazanie, że można, że istnieje w ogóle coś takiego jak straż pożarna i na pewno takie szkolenie poprawia morale samych strażaków, którzy są traktowani jak pracownicy komunalni. W związku z tym z definicji nie są tutaj szczególnie poważani, natomiast przyjeżdża ktoś z zewnątrz, z Europy, szkoli ich, w związku z tym dostają certyfikaty, które są niesłychanie dla nich istotne i to podnosi ich prestiż, poczucie wartości. Również pokazuje władzom, że można, może część urzędników wręcz zrozumie, że trzeba. Także takie szkolenia nie zbawią świata. To nie jest szkolenie, które nagle spowoduje, że ponad 100-milionowa Etiopia będzie miała wszędzie profesjonalną straż pożarną w naszym rozumieniu. To jest gdzieś początek procesu, pokazywanie, że można, pokazywanie, że trzeba. Kolejne zadanie. Kolejne zadanie. Łukasz Spurtacz, pracownik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, obecnie wolontariusz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Na czwartym klejencie wybuchł pożar, muszą doprowadzić prądy wody, ewakuować poszkodowanych, wyłączyć prąd i prowadzić sprawnie akcję ratowniczo-gaśniczą. Ilu strażaków bierze udział? Dwa zastępy, jeden pełny 6-osobowy, jeden 3-osobowy, czyli mamy tutaj 9 ratowników. Jak oceniasz, jakie są szanse, że wszystko się uda? Takie dobre 3+ będzie zrobione. Are you ready? I rozpoczęli. Wąż z wozu. Rozwinięcie drugiego węża. Montowanie. Jeden ze strażaków zapomniał kurtki ochronnej, więc został wysłany do wozu, żeby ją założyć. Wody, wody, krzyczą. Odkręcanie zaworów. Tymczasem zastęp strażaków już na czwartym piętrze. Czeka, aż będzie podana woda. Jest woda. To pikanie to urządzenie, które ma za zadanie wykrywać urządzenia pod napięciem. To ze względu na bezpieczeństwo strażaków. I jeszcze jedno zadanie. Trzeba ewakuować jedną osobę z miejsca zdarzenia. Rannego czy poszkodowanego będzie grał jeden ze strażaków. Z czwartego piętra trzeba będzie go wynieść. How was it? Okay? Okay, it is nice training. Dlaczego tutaj jesteś? Bo myślę, że warto być dobrym człowiekiem i trzeba pomagać. Czasami Polacy też potrzebowali pomocy, czasami ją otrzymywali, czasami nie. Polska jako kraj już wysoko rozwinięty, licząc do krajów wysoko rozwiniętych, powinna oddać ten dług, który kiedyś dostała, a nawet jeżeli nie dostała, to po prostu warto być przyzwoitym człowiekiem, warto pomagać. Ponadto to jest reklama dla naszego kraju. Bartek, nasz instruktor, prowadzi właśnie egzamin strażaków wolontariuszy, pytając o podstawowe kwestie, takie jak czym gasić olej, jaki jest numer straży pożarnej w Gonder, jak sobie poradzić z pożarem buszu. A numer straży w Gonder wcale nie jest taki prosty. Tak, jeśli się nie mylę, to jest 12 cyfr. Co ważniejsze, jest to numer płatny, więc trzeba mieć pieniądze na koncie. No widać, że chłopaki mocno się wczuli i w ogóle czują temat. Podpatrują strażaków, którzy mają bardziej zaawansowane szkolenia, chwytają takie jakieś niuanse, przychodzą z pytaniami, to jest bardzo fajne. Dlaczego tak, dlaczego inaczej? I trochę też chcą się pokazać przed strażakami zawodowymi, że oni też to potrafią, że też dadzą radę. No, myślę, że będzie z tej mąki chleb, tak mi się wydaje. Tak wyglądały szkolenia etiopskich strażaków w Gonderze, mieście w północnej Etiopii. A trzeba dodać, że podobne szkolenia odbywały się także w innych etiopskich miastach, a wcześniej również w Kenii oraz w Sudanie Południowym, gdzie działają specjaliści Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Słuchają Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Tura kuna na, a hot kwary tu tura nie, irdzie dzikono. bandiera byose yanamabanga kuko twari inshuti inshuti zamagara none barakujyanye hakiri kare none inshuti yanjye reka ngusabe iki none inshuti yanjye reka ngusabe iki ntuzanyibagirwe inshuti ntuzanyibagirwe Na południu Polski, w Bielsku Białej. Razem ze mną są... Staszek Kotlarczyk. I Bożana. Kotlarczyk oczywiście. W Bielsku Białej jesteśmy, ale nie o tym pięknym mieście, w którym bardzo lubię bywać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Etiopii, do której często jeździcie i często wracacie. To już dekada wyjazdów do Etiopii i kontaktów z tym krajem. Czas i okazja do podsumowań. Jak można nazwać waszą relację z Etiopią? To jest miłość, oczarowanie, czy... jeszcze coś innego? Na początku na pewno było to oczarowanie, takie bezwzględne, tak jak jest to oczarowanie drugim człowiekiem, czyli byliśmy do tego stopnia oczarowani, że zastanawialiśmy się, czy nie można by było tam kupić troszeczkę ziemi i po prostu sobie tam może kiedyś zamieszkać. Z czasem to oczarowanie zmieniło się i myślę, że można powiedzieć, że jest to miłość taka świadoma, gdzie mamy świadomość wad tego kraju, wad ludzi, różnic, które są kompletnie nie do pogodzenia, bo próbowaliśmy pogodzić czy zrozumieć pewne rzeczy. Akceptujemy te różnice, natomiast niekoniecznie z nimi się zgadzamy i chyba na dzień dzisiejszy jednak no nie byłabym w stanie zamieszkać w tym kraju, bo bardzo dużo nas dzieli. Nadal są rzeczy, które mnie zachwycają, ich życzliwość, ich właśnie takie cechy, które mieliśmy my Polacy, a teraz już tego nie ma albo zanika, czyli serdeczność, otwartość na drugiego człowieka, poszanowanie swojej kultury, duma niesamowita. Ale bo... duma w pozytywnym znaczeniu tego słowa. To nie jest duma, że ja jestem kimś lepszym. Nie. Duma z tego, że jestem Etiopczykiem. Tak. Nie wstydzę się swojej kultury, nie wstydzę się swojego języka, nie wstydzę się tego, kim jestem. Nieważne, że nie mam butów. Chodzę do szkoły, więc jak widzę kogoś w sensie Ferengi, czyli obcego, próbuję nawiązać z nim kontakt. Nasze dzieci tego nie mają. Nasze dzieci chodzą do szkoły, uczą się języka angielskiego, ale gdzieś jest ta bariera. Już pierwszy raz, jak pojawiłam się w Etiopii, byłam zapraszana, w zasadzie w każdym miejscu byłam zapraszana do domów, byłam goszczona, czułam się bardzo bezpiecznie. Chyba nie ma drugiego takiego kraju, w którym czułabym się tak bezpiecznie, że... zwłaszcza jeżeli chodzi o Afrykę, bo różne przygody nas spotykały w Afryce. W Etiopii nigdy nie miałam takiego momentu, że czułabym się zagrożona, że ktoś mnie osacza, że ktoś coś złego może mi zrobić. Nie, no zwyczajnie nie ma czegoś takiego, Może temu, że nigdy nie byli podbici przez nikogo. Jestem ciekaw, czy jeszcze po tych 10 latach Etiopia jest w stanie was jakoś zaskoczyć, jakoś wybić z rytmu i zastanowić. Czy to jest jeszcze możliwe? Oczywiście jest to możliwe. Ja w tym momencie właśnie wczoraj wróciłam z Etiopii i przyznaję, że jestem jeszcze troszeczkę pod wrażeniem in plus i in minus. Chodzi mi o zmiany, które zachodzą w kraju. Dlatego każdy, kto chce jechać do Etiopii, fajnie, żeby to zrobił już. Bo ja widzę na przestrzeni tych 10 lat, jak ten kraj i pewne elementy uciekają. I zastanawiałam się, w jaki sposób ująć to, żeby ludzie zdali sobie sprawę z tego, że nie wszystko, co zachodnie, jest fajne i nie wszystko powinniśmy przyjmować, czy oni nie wszystko powinni przyjmować, że dobrze by było, żeby pewne elementy ich kultury, takie jak puna ceremony, czy właśnie to, z czego są dumni, czego się nie wstydzą, co nas też ujęło, że wchodzimy na przykład do domu naszych znajomych i są to osoby z różnych klas społecznych i za każdym razem jak jesteśmy, to podczas właśnie tej ceremonii parzenia kawy gospodyni przebiera się w ten strój tradycyjny i oni się po prostu tego nie wstydzą i chciałabym, żeby te elementy kultury zostały zachowane. Właśnie to, co ich wyróżnia, co powoduje, że są wyjątkowi, tak jak powiedziałam, ta abuna ceremony, te ich stroje lokalne, pieśni, tańce niebywałe. Niesamowita wiara w Boga, tak. W to, że Bóg może wszystko, że Bóg jest wszechobecny, wszechwiedzący i tylko to się dzieje dzięki Niemu. Post, który jest u nich rzeczą niesamowitą, to, że post jest 2 razy w tygodniu normalnie, środa, piątek, ale post. U nich post, nie je się, nic się nie pije, co pochodzi od zwierząt. Mleko, masło, ser, jajka, broń Boże mięso, to nie funkcjonuje. Jeżeli kawa z mlekiem, proszę bardzo, ale sojowym. I oprócz tego jeszcze mają 3 posty takie bardzo długie, kilkudziesięciodniowe w roku i do tego się bardzo stosują, a są jeszcze niektórzy tak restrykcyjni, że nawet nie piją wody do zmierzchu. Podczas postu. I podczas tych właśnie całych zmian, które u nich zachodzą i które są dostrzegalne, bo jak wylądowałam kilkanaście dni temu w Addis Abebie, dostrzegłam i od razu powiedziałam Stasiowi, widzę grubszych ludzi. Tego 10 lat temu nie było. Widzę, że to społeczeństwo faktycznie ekonomicznie jest na innym poziomie. Ale czy to tak powinno wyglądać? Zaczęłam się po prostu przyglądać i zastanawiać. Fast foodów jeszcze tam w takich ilościach nie ma. No w zasadzie chyba poza stolicą nie ma. Te zmiany faktycznie są widoczne, znikają chatki. Te stare budynki proste znikają w miastach. No Addis jest na przestrzeni 5-6 lat. Jest tak niesamowity przeskok, wszystko przez Chińczyków, bo oni sami mówią, że nigdy nie byli podbici przez nikogo, Włosi próbowali 2 razy, się nie udało, a tu ich Chińczycy zalewają, praktycznie można powiedzieć, że siedzą w chińskiej kieszeni. Wszystko jest dzięki Chińczykom, mają kolej nową do Dżibuti, ba, mają tramwaj w Addis, chyba pierwsze miasto w Afryce, które posiada tramwaj. Budynki bardzo wysokie, niektóre po 170 metrów, z tego są bardzo dumni. Oczywiście to wszystko robią Chińczycy. Natomiast no jak się wyjedzie kawałek za Addis, to trzeba kawałek dalej wyjechać, ale już za takie te mniejsze miasta, tak jak za Debark czy za Lalibele, kwestia, nie wiem, 2-3 kilometrów i przenosimy się w kompletnie inny świat. Ale szkoda, że ten kraj odchodzi tak szybko na naszych oczach. No ja teraz byłem na południu, byliśmy w plemieniu Mursi, które jest są 2 plemiona sztandarowe w Etiopii, Hamer i Mursi. I jak zobaczyłem dziewczynę z plemienia Mursi w biustonoszu, to po prostu mi ręce opadły. Włosy utlenione na blond, bo gdzieś do szkoły chodziła, ktoś tam ją gdzieś wyciągnął do szkoły. Oczywiście skaryfikacje na ciele porobione bardzo mocne. Ale a propos biustonosza, to ja pamiętam mój drugi przyjazd, a Stasia pierwszy, jak też właśnie znaleźliśmy się na południu Etiopii i przyjechaliśmy w ogóle do Etiopii z różnymi rzeczami, między innymi ze zdjęciami, z ubraniami do rozdania, z zabawkami. I poszliśmy właśnie do Hamerów. Tam zaprzyjaźniliśmy się, zresztą do dnia dzisiejszego utrzymujemy kontakt z jedną z rodzin. I zaczęliśmy wyciągać różne rzeczy, które ewentualnie mogłyby im się przydać. I między innymi został wyciągnięty biustonosz. Już był między rzeczami. Tak, był ten biustonosz między rzeczami i reakcja chłopaka, Hamera, który nas do swojej chaty zaprosił, była tak zaskakująca, bo powiedział, to schować, absolutnie, tego nie. My pytamy, a dlaczego? A on mówi, to są Hamerki, one chodzą bez biustonosza i tak ma być. No jego w ogóle świadomość, tak bezkrytycznie patrzymy na zachód i chcemy z tego zachodu wszystko, a nie wszystko jest dobre. Jesteśmy w Bielsku-Białej, rozmawiamy z Bożoną i Stanisławem Kotlarczykami o Etiopii. Pomagacie w sposób nietypowy bardzo i tutaj dochodzimy do Oczu Etiopii. Oczy Etiopii, jest to nasz projekt, który tam prowadzimy w Etiopii od 2011 roku. Można to nazwać Oczy Etiopii z tego względu, że będąc 10 lat temu po raz pierwszy w Etiopii, spotkaliśmy na swojej drodze kobietę, która okazało się była kobietą na ten czas bezdomną, z trójką dzieci i miała dzieciątko, które wtedy nie byliśmy w stanie określić, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, ale siedząc w kucki, to dziecko patrzyło na nas takimi oczyma, że po prostu świat się zawalił. I również można to nazwać Oczy Etiopii z tego względu, że projekt Oczy Etiopii to jest projekt, który ma na celu przywrócenie wzroku najbiedniejszym Etiopczykom, czyli robimy akcję usuwania zaćmy, jaglicy, jaskry. Wiadomo, to jest akcja charytatywna, ale dla nas, ale nie dla Etiopczyków, nie dla obsługi. Obsługa zarabia, dostaje wynagrodzenie i wydaje mi się, że to jest lepsza forma, żeby dać tamtejszym lekarzom zarobić, gdzie są to osoby na pewno przyzwyczajone do tych standardów, do takiej ilości godzin pracy, bo to też trzeba powiedzieć, że pracują bardzo intensywnie. To znaczy zaczynają od godziny 9 rano po śniadaniu, no i często mam tak, że lekarz mi wraca o godzinie 2, 3 nad ranem do hotelu. Generalnie zaczynamy od soboty, bo przylatujemy w sobotę i kończymy w czwartek, wracamy do Addis. To generalnie operacje są niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, 80 operacji dziennie. Mogę powiedzieć tak, na dzień dzisiejszy udało nam się zrobić ponad 2,5 tysiąca zabiegów, operacji. Teraz to w Polsce to są zabiegi już zaćma. Ponad 2,5 tysiąca i nie zdarzyło mi się, żeby pacjent na drugi dzień po operacji zaćmy nie widział, gdzie często jest to po prostu szok, że człowiek siedzi i liczy swoje palce po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny, bo nie wierzy, bo jeżeli nie widział 20 lat, to jest coś niesamowitego, a kolejny powód do tego, żeby to robili Etiopczycy, to jest to, że nie ma bariery komunikacyjnej z pacjentem. Są to pacjenci, którzy przychodzą, dosłownie przychodzą, czyli pieszo, bardzo często boso, 200 kilometrów przez góry i dla nich jest właśnie bardzo ważne to, żeby oni się bezpiecznie, psychicznie dobrze poczuli i wśród swoich na pewno tak się czują. Dla nich wystarczającym szokiem jest to, że na drugi dzień po operacji jak otwiera oczy. To jest coś, co ja zawsze mówię każdemu, to w jaki sposób się do akcji przyłącza. Życzę ci, żebyś tam był na drugi dzień po operacji, bo powietrze jest tak naelektryzowane. Reakcje są nie do opisania. To są tańce, to są śpiewy, to lekarze tańczą z tymi pacjentami, to jest płacz, to no jest to coś niesamowitego. Reakcje ludzi są niesamowite. Teraz mieliśmy przypadek, dziewczynka 12-letnia i ta dziewczynka leżąc na stole coś mówi. I kolega, który z nami jeździ, ja w tym momencie na sali operacyjnej nie byłem, pyta, co ona mówi? No co, modli się do Boga, Boże, przywróć mi moje oczy, żebym mogła zacząć chodzić do szkoły. No to są takie momenty, że no jest to rzecz tak niesamowita, tak łapiąca za gardło, bo nasze dzieci w wieku lat 12 no mają trochę inne marzenia. Wiadomo, że są dzieciaki biedne nasze, które są chore w szpitalach i ich marzenia też są bardzo przyziemne, ale proszę mi wierzyć, że jest to tak inny świat, że no notabene teraz wróciłem z tej Etiopii, zoperowaliśmy oboje oczu i rodzice no szczęśliwi tacy, że to dziecko zaczęło widzieć, zabrali ją, nie zostawili żadnego adresu, nie zostawili kontaktu. Udało się po 5 miesiącach dziewczynkę zlokalizować. Teraz jak byłem, udało się ją zlokalizować. Dogadaliśmy się, ile kosztuje. Chodzi o to, żeby ona mogła chodzić do szkoły, to nie wystarczy tylko to, żeby widziała, ale są na to potrzebne środki. I ja tutaj jeszcze wrócę do tego, co Stasiu mówił, że ta dziewczynka modliła się o przywrócenie oczu po to, żeby móc chodzić do szkoły. W tym przypadku jest to marzenie dziewczynki chorej, ale wielokrotnie spotykaliśmy się z tym, że zdrowe dzieci marzą o tym, żeby móc iść do szkoły, bądź te, które chodzą do szkoły, są z tego bardzo dumne i jak widzą Ferengi, to właśnie opowiadają o tym, że chodzą do szkoły, pokazują zeszyty, pokazują swoje wyniki. Zupełnie inne realia niż to, co jest u nas. No, u nas każde dziecko chodzi do szkoły, co jest normą i na pewno nie może się zmienić. I nie zdajemy sobie sprawy, że czasami może się zmienić, może być inaczej, że możemy mieć inne marzenia. Zmieniła wam się perspektywa po tych kilku latach spędzonych w Etiopii? To jest bardzo trudno powiedzieć, bo możliwości są tak niesamowite. Teraz będąc zrobiliśmy, nie wiem, 330 operacji. Wiadomo, że przy operacjach jest jeszcze robione badanie wzroku pod kątem okularów. Wydaliśmy 650 par okularów. Wady wzroku są takie, gdzie na przykład jest minus 17 okulary i do tego jeszcze astygmatyzm. Jeżeli chodzi o zmianę perspektywy, to ja bym tutaj chciała powiedzieć, jak, no nawet nie o sobie, ale jak reagują inne osoby, które jadą z nami i w tym momencie opiszę sytuację, jak pojechaliśmy z grupą naszych przyjaciół. Jeszcze wtedy nie było akcji Oczy Etiopii, ale byliśmy już zaangażowani w pomoc poszczególnym rodzinom. Mieliśmy swoje rodziny, którym pomagaliśmy po takim miesięcznym pobycie. Jak wróciliśmy do kraju, to jeden z naszych kolegów powiedział mi w ten sposób: byłem wychowywany w bardzo trudnych warunkach. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, ojciec pił, w domu niczego nie mieliśmy. I w pewnym momencie, jak zacząłem troszeczkę więcej zarabiać pieniędzy, no to miałem obsesję kupowania butów. I miałem tych butów bardzo dużo. I dopiero, będąc już dorosłym człowiekiem, jak pojechałem do Etiopii i zobaczyłem, w jakich warunkach ci ludzie żyją, że niejednokrotnie dzieci przy temperaturze bliskiej zeru bądź poniżej zera, bo tak w górach wygląda, chodzą boso, przyszedł do domu i jego perspektywa w ogóle odbierania życia i tego, co on ma, zupełnie się zmieniła. No i on też jako człowiek na pewno się zmienił, bo też zaangażował się w akcję i pomoc nie tylko Etiopii, ale otoczeniu. Podróże chyba w każdym z nas zmieniają perspektywę i optykę życia. Ostatni gość w dzisiejszym Świecie z lotu Drozda. Człowiek, którego ciągnie w świat i to pomimo, a może właśnie dlatego, że ten świat odbiera inaczej niż większość z nas. Paweł Jarosz mieszka w Bielsku-Białej, z zawodu jest masażystą, a w wyniku postępującej choroby dzisiaj jest niewidomy. Ja jestem gdzieś tam w środku jednak podróżnikiem i jako osoba niewidoma takim wydaje mi się najfajniejszym na razie moim pomysłem, który udało mi się zrealizować, aczkolwiek było ciężko. To w momencie, kiedy traciłem wzrok, postanowiłem pojechać do parków narodowych Kenii lub Tanzanii właśnie na własną rękę, żeby to tak poczuć na własnej skórze. No niestety szukanie osoby, która by ze mną tam pojechała, która by mnie wsparła swoim wzrokiem, trwało na tyle długo, że w końcu przestałem widzieć. Ostatecznie na taką wycieczkę zdecydował się mój niedowidzący kolega. No i w dwójkę spakowaliśmy plecaki, kupiliśmy bilet do Nairobi i pojechaliśmy na 28 dni do Kenii. To trudny tandem. Tak, bardzo trudny. Przeżyliśmy, jeżeli chodzi o nasz wzrok i również przeżyliśmy w dwójkę, ponieważ obydwoje mamy dosyć mocne charaktery, więc było ciężko. Natomiast przetrwaliśmy. Przejechaliśmy od Nairobi przez Arusze aż na Zanzibar. Wszystko na własną rękę. Na Zanzibarze zakończyliśmy taką sesją nurkową, no i potem wróciliśmy bezpiecznie do domu. No było magicznie, było super, ale parę razy naraziliśmy się przez to, że ja nie widzę, a kolega widział słabo na kilka takich sytuacji, które nie były dla nas zbyt bezpieczne. Czy najbardziej prozaiczną taką sytuacją, która nas bardzo denerwowała i sprawiała wiele trudności, to było to, że kolega nie widział banknotów. Więc samo wymienianie pieniążków, płacenie pieniążkami było już dla nas dosyć nerwowe. Jak panowie to rozwiązywali? Mieliśmy różne banknoty, różne nominały w różnych kieszeniach i musieliśmy zapamiętać, kto w której kieszeni ma jakie nominały. No i a czasami się zapominało? Nie. Ja jestem osobą, która ma dobrą pamięć, więc nie było żadnej tutaj sytuacji, że żeśmy się zapomnieli. Nie było również żadnej sytuacji, że nas ktoś oszukał. Najbardziej, wydaje mi się, która może pokazywać, o co chodzi, jak się nie widzi czy nie dowidzi, to była to sytuacja, kiedy wyszliśmy z autobusu, który jechał z Nairobi do Aruszy na odprawę paszportową na granicy kenijsko-tanzańskiej. Zapłacić wizę i podbić paszporty. Wyszliśmy z autobusu spontanicznie, nie zwróciliśmy uwagi, gdzie ten autobus stoi i kolega nie zwrócił uwagi na żaden punkt orientacyjny. A było to duże obłożenie, jeżeli chodzi o ruch autobusowy i po załatwieniu sprawy okazało się, że my nie wiemy, do jakiego autobusu mamy wrócić, zważywszy na to, że w autobusie mieliśmy wszystkie bagaże i wszystkie rzeczy oprócz paszportów. Gdyby kierowca nas nie poszukał, to myślę, że moglibyśmy tam zostać, więc no to takie właśnie rzeczy, prawda, że nie mogliśmy sobie z tym problemem sami już poradzić, bo tych autobusów chyba było ze 100 na tej granicy. Wyjazdy tego typu z takimi ograniczeniami muszą gdzieś w tle mieć takie założenie, że oto jedziemy do ludzi, którzy są ludźmi dobrymi. I że raczej będzie dobrze, niż raczej będzie źle. Czy dobrze myślę? Tak, każdy mój wyjazd, czy każda moja inicjatywa ma pozytywną energię. Przyznam się, że jesteśmy tam czasami lepiej traktowani niż na polskiej ulicy. Gdy przemieszczam się sam z Białą Laską, to tutaj dużo też miałbym do powiedzenia, jeżeli chodzi o edukację osób, które chcą na siłę pomagać lub osaczają, no mnie w tym momencie, bo ja mogę mówić o sobie. Osaczają w jakim sensie? W polskim społeczeństwie pokutuje chyba dalej taka idea, że osoba niewidoma nie jest sobie sama w stanie poradzić, idąc po ulicy. Ja mam problem z wchodzeniem do autobusu. Jestem atakowany przez ludzi, wciągany do tego autobusu, jestem notorycznie dotykany. No i mnóstwo takich jeszcze innych rzeczy, ale nie o to tu w naszej rozmowie chodzi. Tam nie było takich sytuacji i było też takie wyczucie, prawda? Jeżeli mówiliśmy, że sobie poradzimy, to zostawiono nas w spokoju, myśmy sobie radzili, więc spotykaliśmy miłych, dobrych ludzi, którzy nam pomagali i starali się nam jak najprościej zorganizować ten cały przejazd. Jak pan doświadczył parków narodowych w Afryce nie widząc? No bo media nas karmią takimi obrazkami zwierząt, które gdzieś tam biegają, lwów, które sobie leżą pod drzewami. Owszem, no dźwięki czasem są, ale jednak to są głównie obrazy. Panie Pawle, ja mam bardzo bujną wyobraźnię, chyba za bujną, to za dużo książek słucham. Może to wynika z tego, że ja kiedyś widziałem. Przyznam się, że byłem bardzo zdziwiony, jak blisko podjeżdżaliśmy do zwierząt. Myśmy jeździli tym autobusem po parku Masai Mara, podjeżdżaliśmy tak blisko do słoni czy do antylop, które się przemieszczały, bo wtedy była migracja antylop, że ja mogłem się wychylić z samochodu i, nie wiem, dotknąć słonia, pogłaskać. Oczywiście tego nie robiłem. Ta baza dźwięków i zapachów była bardzo mocna, co jeszcze bardziej wzmacniało moją wizualizację. Jak pan wspomina antylopy w takim razie? Zapach średni i dużo ich było. Bardzo duże słonie. Nie wiedziałem, że słonie afrykańskie są tak wielkie. Bałem się, że faktycznie gdyby taki słoń na nas napadł, to mógłby nas w tym małym samochodziku przewrócić. Tak. A jak pan słyszał wielkość? Te słonie szły, więc ruszały trąbą, fuczały, więc no ja zwracam na coś takiego uwagę. Zapach. Poza tym jest coś takiego, jak się nie widzi, jest tak zwany zmysł przeszkód lub czucie. My sporo rzeczy jesteśmy w stanie wyczuć. No nie wiem, cień, bo ja mam poczucie światła, więc czasami moja siatkówka jeszcze od odbiera również cienie. Przyznam się, że teraz tego dokładnie nie pamiętam, ale na pewno był jakiś czynnik związany właśnie czy to ze światłem albo z cieniem, bo to były bardzo duże słonie. Zawsze człowiek musi coś zjeść. A co pan wspomina, jeżeli chodzi o smaki i zapachy? Jeżeli chodzi o smaki i zapachy, to wspominam największe i najsmaczniejsze mango i ananasy, które jedliśmy już na Zanzibarze, gdzie zorganizowaliśmy sobie sesję nurkową. Pyszniejszego ananasa i pyszniejszego mango do tej pory nie jadłem. Nie twierdzę, że nie zjem, ale na razie do tej pory nie jadłem. Wspomniał pan o rzeczy zupełnie niezwykłej, to znaczy o nurkowaniu. Ja mam za sobą trochę doświadczeń nurkowych i wiem mniej więcej, jak to pod wodą wygląda. I próbuję sobie wyobrazić to, w jaki sposób pan wodę, czy głębokość i ciśnienie, które naciera na człowieka, jak pan to odbiera? Nurkowanie to z tego, co słyszałem, to jest 80% bodźców wzrokowych, więc ja staram się, żeby fajnie latać, czyli żeby mieć dobrą pływalność, żeby osoba, która mnie prowadzi pod wodą, nie musiała mnie ciągnąć, nie musiała mnie podnosić. Niesamowite dźwięki. No i mnie, myślę, że jak większość osób niewidomych, jednak najbardziej kręci wpływanie w różne miejsca. Pływanie do jaskiń, przepływanie pod różnymi przeszkodami, które są pod wodą. Bo wtedy się zmienia dźwięk, który się rozchodzi pod wodą? Tak, a poza tym ja mogę sobie też w tym momencie dotknąć. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, ja dużo dotykam, dużo brajluję. Dużo też rzeczy mi moi przewodnicy nurkowi dają do ręki pod wodą. Jeżeli chodzi o nurkowanie, mamy specjalny system komunikowania się. Jest to system dotykowy. Nurek, który ze mną pływa, wszelkie znaki nurkowe są opracowane na dotyk, który przekazuje mi na dłoni. Ten system jest na tyle rozbudowany i dalej wydaje mi się, że się rozbudowuje, że nawet pokazujemy sobie kolory. Czym się różnią Indie od Afryki w pana głowie? No, mówiąc kolokwialnie, trochę ceną, bo przyznam się, że ceny, które były w Afryce, mnie troszeczkę zszokowały. W Indiach i w Nepalu było jeszcze fajniejsze to, że mieliśmy jednak przewodnika widzącego. Ja wiele rzeczy już podotykałem, wiele rzeczy bardziej sobie zwizualizowałem, a przez naszego przewodnika no to było już takie zwiedzanie na 100%. Aczkolwiek też były sytuacje niebezpieczne. Przeszacowaliśmy nasze siły, jeżeli chodzi na przykład o przemieszczanie się koleją indyjską. Jeździł pan na dachu? Zostałem wyganiany na dach i gdyby nie indyjskie kobiety, które wcześniej widziały moją białą laskę, bo pan konduktor nie mówił ani po polsku, ani po angielsku, więc gdyby nie moja biała laska, którą składam i którą mam przy sobie, to chyba byśmy zostali wyrzuceni, bo było ostro. Generalnie w pociągu było chyba 10-krotnie więcej ludzi niż normalnie się mieściło. Samo wejście do tego pociągu to była jakaś masakra. Po prostu gdyby nie łapówka dana policjantowi, który nas wsadził do jakiegoś takiego przedziału rodzinnego. No i w tym przedziale przez 24 godziny jechaliśmy tym pociągiem. Ja przez 6 godzin wisiałem na takim wieszaku u góry, bo już nie było miejsca. Ten pociąg był tak napakowany, że gdyby się cokolwiek im stało, tam były zaspawane z zewnątrz okna, żeby chyba ci ludzie w trakcie wsiadania na peronach nie wchodzili przez okna, więc ja to wszystko podotykałem. A jeszcze właśnie zaczęło się wyrzucanie mężczyzn na dach i zaczął się mocny hałas i gwar. To przyznam się panu, że się mocno wystraszyłem. Wystraszyłem się, że się coś dzieje, tak, że się coś zapaliło i że po prostu absolutnie z tego wagonu nie wyjdziemy. Ale dotarliśmy do Varanasi po 24 godzinach jazdy. Rozumiem, że w efekcie tych podróży afrykańsko-indyjsko-nepalskich powstała koncepcja, żeby stworzyć fundację Krecik w podróży. Dokładnie. Ta fundacja powstała po tych moich dwóch właśnie ekspedycjach podróżniczych. Chciałem trochę zarazić osoby niewidome, niedowidzące, ponieważ czy to na kursach terapii manualnej, ponieważ jestem terapeutą manualnym, gdzie spotykałem moich kolegów niewidomych i niedowidzących. Po pierwsze mi nie wierzyli, w ogóle nie wierzyli, że pojedziemy z tym kolegą niedowidzącym. Że można. Afryki, że można. A po drugie też odczuwałem, że chcieliby, ale nie za bardzo wiedzą jak, więc postanowiłem, że może w grupie, może właśnie przy pomocy przewodników, bo my musimy mieć przewodnika, tu w ogóle nie ma o czym mówić, dobrego lektora. Myślę, że tych ludzi by to też stymulowało do tego, żeby właśnie bardziej wychodzić, bardziej łamać i poszerzać te granice, które się zmieniły, bo ja z tego korzystam i mogę więcej niż, nie wiem, osoba niewidoma w latach 60. i dzięki innym osobom, które potrafią się otworzyć, mogę robić rzeczy, których nie mógłbym robić na przykład 20 lat temu, na przykład sztuki walki. Walczy pan, rozumiem? Tak. Na razie moim marzeniem jest wyjście do ringu. Walczyłem w brazylijskim jiu-jitsu. To jest sztuka walki, która polega na stosowaniu dźwigni i duszeń, więc... Ja już coraz bardziej rozumiem, dlaczego nie bał się pan pojechać do Afryki. Dla osoby niewidomej to jest dobra forma walki. Natomiast ja, będąc osobą widzącą, bardzo lubiłem jednak karate czy kung fu i teraz właśnie trafiłem na świetną sekcję, gdzie trenerka moja zdziwiła się, jak przyszedłem pierwszy raz na trening. Powiedziała, że jeszcze takiej osoby tutaj nie było. Natomiast no nie powiedziała nie. Ćwiczę już rok boks tajski ze względu na to, że też jest dużo walki w klinczu. I moim marzeniem jest, jeżeli będą moje umiejętności na tyle kiedyś w przyszłości, żeby jednak wyjść do walki z osobą widzącą, ale się nie skompromitować, czyli powalczyć. Ale to jest przyszłość. Staram się realizować swoje pasje. Paweł Jarosz, człowiek, który zdaje się widzieć więcej, mimo że jest niewidomy. Balto Bamako, Balto Bamako, Balto Bamako. Comment vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile. dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise de voir danser mes lectrices. Peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au Mali des merveilles, le Mali Dieu crée à la flamme. Le Mali danse dans mon âme. On y soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. To był Świat z lotu Drozda. Proszę do mnie napisać, jeżeli mają Państwo jakieś pytania. paweł.drozd@polskieradio.pl. Można też zajrzeć na facebookowy profil audycji, do czego zachęcam. A tymczasem udanego dnia i do usłyszenia za tydzień. Bateau, c'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère. On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. C'est l'amour qui fait ça. Tu entends? Tu entends cette guitare? Zapraszamy do reklamy. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Przedsiębiorco, w pakiecie 100 zmian dla firmy kolejne ułatwienia dla pracodawców. 10, a nie 50 lat. Forma elektroniczna zamiast stosu dokumentów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. Posłuchaj w Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Jutro o godzinie 18.45. Peeling skończony. A przy okazji, co u twojej córki? Ach, daj spokój. Ania ma cerę trądzikową i przez to masę kompleksów.